Book 2 45 45 45 في السينما La cinematograf La cinematograf نريد الذهاب إلى السينما Vrem să mergem la cinematograf. Vrem să mergem la cinematograf. اليوم يعرض فيلم جيد. Astăzi rulează un film bun. Astăzi rulează un film bun. الفيلم جديد تماما. Filmul este nou. Filmul este nou. أين شباك التذاكر؟ Unde este casieria? Unde este casieria? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Mai sunt locuri libere? Mai sunt locuri libere? بكم تذاكر الدخول؟ Cât costă biletele de intrare? Cât costă biletele de intrare? Meta yabda al-ard? Când începe reprezentația? Când începe reprezentația? Kam yadum al-film? Cât durează filmul? Cât durează filmul? Hal yumkin hajz tadhakir? Se pot rezerva bilete? Se pot rezerva bilete? أريد أن أجلس في الخلف. Vreau să stau în spate. Vreau să stau în spate. أريد أن أجلس في الأمام. Vreau să stau în față. Vreau să stau în față. أريد أن أجلس في الوسط. Vreau să stau la mijloc. Vreau să stau la mijloc. كان الفيلم مثيرا. Filmul a fost captivant. Filmul a fost captivant. لم يكن الفيلم مملا. Filmul nu a fost plictisitor. Filmul nu a fost plictisitor. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Dar cartea aferentă filmului a fost mai bună. Dar cartea aferentă filmului a fost mai bună. كيف كانت الموسيقى؟ Cum a fost muzica? Cum a fost muzica? كيف كان الممثلون؟ Cum au fost actorii? Cum au fost actorii? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Există subtitrări în limba engleză? Există subtitrări în limba engleză? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية